теплий дощ нагадає мені ті слова, що приходили з неба. Так буває тільки у сні. А мені більш нічого не треба. Я так хочу чути те, що скажеш мені. Ти прийдеш, запросити лиш треба. Я так хочу чути те, що скажеш мені. Ти прийдеш, запросити лиш треба. Душа живе і житиме вона завжди, що ти є правда і життя, тому що ти є правда і життя. Теплий дощ розкаже мені руку твою над усім життям моїм. І я почую тебе, я люблю. Ти знаєш, ти я за тобою йду. І я почую тебе, я люблю. Душа живе і житиме вона.